Magyarország 100%-kal túlteljesítette a 15 éves terve. Közeledik a karácsony, és minden elcsendesül, egy dolgot kivéve. Nem minden közszolga ugyanannyira szolga. Nem szabad oda piszkítani, ahonnan a pénzet kapod. Jó, van ez így. Jó reggelt, Magyarország! Ezt a Robin Williams tiszteletére most elmondtam. Biztos örül neki. Na, az a helyzet, itt vagyunk az utolsó, az év utolsó Jól van ez így epizódjában, amit nyilvánvalóan a kormánypártok nagyon figyeltek, és már nem, tehát mindent ezutára időzítenek, amit még idén akarnak csinálni. Úgyhogy sajnos egyelőre csak azokkal a dolgokkal tudunk foglalkozni, amik már megtörténtek, ez az időnek a linearitásából adódóan. Így van. Már is megy ez magyarázás. De majd, ha visszatérünk majd, akkor lesz mit bepótolni, nem? Hát reméljük, hogy nem, de... Lehet, hogy csak arra tudunk majd híreket mondani, hogy jaj, milyen szeretett teljesen telt a karácsony mindenkinek. Igen, nem. Valóra vált ez az AI videó, hogy Orbán meg a Magyar Péter így egymás vállát veregetve így összenevetnek. Ők nem adnak egymásnak valami karácsonyi ajándékot. Ugye nem találkoznak munkából kifolyólag. Hát igen, csak az EU-ban néha. Hát, néha. De azért adhatnának egymásnak egy ajándékot. Orbánnak már minden megvan. Mit tudsz neki adni? Hát, viszonylag fiatalon nyugdíjazás, az jó lenne, nem? Uh-huh. Mennyi? Amúgy, hogy van az, hogy nyugdíjba lehet menni, de a politikában? Politikában nem, nincs ilyen a nyugdíjban. Mész. Hát, a tudományban sincs. Ugye, bár nézzek, hány nyugdíjas tanárunk van. Igen. Pedig jó lenne a politikában is lenni. Nem tudom. Szerintem ez nem véletlenül van így. Most mi van, hogyha valaki 75 ja, éves, de nagyon-nagyon jót tesz az országának, hogy ő vezeti. Nem tudom, milyen az, de biztos van ilyen is. Nézd meg a Trump, a Biden. Szerintem már több, mint 70. Biden is már tökéletlen. Jó, igen. Elbaszta itt a végét. Tönkre teszi az országát. Hát a legvégén már igen, végül is legalább magához tért, ezt már mosolyogni tudott. Meg mosolyogni tudom, de... tudott, csak most a fiának az a kegyelem, ez nagyon tűz. Ja, hát. Jó, viszont kezdjük el nézni a híreinket, Ádám, mert nem fogunk a végére érni. Nagyon-nagyon sok minden történt, és amúgy történik éppen most is. De nézzük először a heti propi. Év utolsó propiában ilyen összefoglaló kéne az év legjobb propiairól. Mondjuk a nyertes szerintem a magyar pénisze híradás lenne. Vagy tudsz jobbat? Hát még esetleg, amikor a Mentszerből kivágott 3 másodperces részletek mentek a híradóban, amik vállalhatónak gondoltak. Miért nem csináltak én AI Mentszert, aki oda megy, hogy jaj, Peti, a szeretet a lényeg, és akkor magyar Peti ütötte volna. És hidd el, hogy elhitték volna az M1-en. Könnyen meg lehet, ahogy ez. Még a stáb is elhitte. Ezt a gifet kéne bejátszani, amikor a Magyar Péter meg az Orbán összeverekszik a készfogásra. Nem azt, hanem amikor összeverekednek. Nem, amikor összeverekednek, és csak ezt a szar minőségű gifet kéne berakni az M1-nek, és utána felmérni, hogy hányan hitték el. Azt, és odaírni, hogy Orbán Viktor megnyerte a verekedést. Igen, Orbán Viktor sokkal erősebb. Amúgy tényleg ezen a szinten vagyunk, hogy a Mentszer ezt mondta. Legyőzte. A pszichopeti. De nem, ilyen nem is kéne ilyen, csak ilyen, tudod, mit is elhinnének az M1-en, és mondanák, hogy bemondta a tévé, hogy nem tudom, ilyen pankrátorizés, csak így a fejét tudod, így ráfotoshopolják, és ilyen gagyintrekkelve van. És vagy így... maszkba, ilyen papírmaszkba lennének. És azt mondanák, hogy bemondta a tévé. Az AI-t amúgy valószínűleg tek sokan elhinnék, hogyha megnézzük, hogy a, ugye volt egyszer, amikor az a néni paprikákból egy lófejet rakott ki a úton, az AI néni, az AI lófejet, az AI paprikákból. És senki sem gratulált neki. Igen, és az M1 beszámolt róla, úgyhogy ezek után a mém műsorában, úgyhogy ezek után már nyugodtan lehetne ilyen is. Nagyon jó, hogy ezt így elmondtad, Ádám, mert egy pillanatra átéreztem, hogy ez a valóságunk tényleg. Hogy erről beszélünk, hogy ki akkor... Ki az erősebb? Igen. Mint hát azt mondtam egyszer, hogy ő az erősebb. Igen. Mint ötödikes korában az ember, amikor megy ki az iskola melletti játszótérre, nagyjából úgy érzem magamat. Mi van a heti propingban? Csupa örömhír. Persze, örömhírek is vannak. Rákai Filip Vasvári díjat kapott a Most vagy soha című filmjéért. Hát ez csodálatos, gratulálok neki. Ugye érdekes, hogy nem a producerek szoktak általában a díjakat kapni, hanem a rendező, a színész, író. De ő írta. Akkor íróként kapta? De miért producerként van? Itt kommunikációs és média szakember, üzletember és producer kapott meg. Ez hány ember? Ez 4 ember. Ez egy ember? Ilyen multifunkciós ez a Rákai Filip. Ez elképesztő. Mi mindent nem tud. A tevékenységükkel élen járnak a nemzetért és határon túli magyarsággal való kapcsolatok ápolásáért. Nézd itt a díj. látod, komoly felnőtt ember díj. Ez elképesztő. Sikeres film lett, nem? Ez egy nagyon sikeres díj, és ráadásul még azt sikeres is, díj? Egy nagyon sikeres film, amúgy egy nagyon sikeres díj, viszont ez, én úgy látom, hogy ez egy felnőtt ember. Az ember tényleg úgy érezte magát, mintha visszautazott volna a történelem. Amikor a filmet írtuk, éppen az, mit szólnak, ez is vezényelt minket, hogy emléket állítsunk annak a néhány zseniális 20 éves fiatalnak, akiket a március ifjakként emlegettünk, név szerint Petőfinek, Jókének, Vasvárinak és a többieknek. De viszont azt nem arra gondolom, hogy akkor érezte, hogy visszautazott az időben, amikor írta ezt, nem amikor megnézte egy ember. Ja, értem. A haza mindannyiunké, idéznek Rákai Filiptől, ezzel lehet, hogy nem érte egyet minden kollégája amúgy, mert a Lipsiké ugyanem, övék nem a haza. Meg kell küzdeni érte a legnagyobb ellenségünkkel szemben is, amelyek nem biztos, hogy ma fegyverre jönnek, hanem sokkal alattomosabb eszközökkel törnek a hazánkhoz hasonló szuverén országokra. Mondjuk nem tudom, a fegyvernél, amikor jössz egy fegyverrel, hogy megöld a másikat, annál mi számít alattomosabbnak, mi most történik. De gondolom hát azt, hogy Brüsszelből meg akarják mondani, hogy mit csináljunk. A hibrid háború amúgy ez mindenképp alattomosabb, mint egy szemszerűen párbaj. Oroszországra, Amerikára, Kínára. Nem, Amerikára már nem mátra. Az erős nem... Csak hogy Elon Musk ugye nagyon sok pénzt ígért a Nigel Farage-nak, hogy egy kicsit boostolják a pártját, és amúgy tegyük hozzá, hogy a Nigel Farage ugye a Brexitnél az ő mozgalmuk, vagy az ő oldaluk használta először ugye ez a... Mi volt a neve annak? Cégnek. Aki... Cambridge Analytica? Igen, ja. Igen. Úgyhogy az is egy ilyen hibrid módszer volt, és tegyük hozzá, hogy a különböző bújtatott meg furcsa külföldi finanszírozások az egyes pártok megválasztása esetén megnyitott pénzcsapok, aminek Magyarország is része. Ennyit talán mondhatunk, hogy az nem kard meg pisztoly általi párbaj. Bocsánat, belevágtam. Igen, mert a Rákai Filip szavába. Az erős nemzetállamok ma a legnagyobb támadás soknak vannak kitéve, hiszen próbálják őrizni a saját nemzeti identitásukat, kultúrájukat. Saját? Jó, hát az origó volt, nem várhatjuk el, hogy... Amúgy itt nézem a honvédelem.hu-n, itt van, hogy hol vannak magyar katonák külföldön, Csád nincsen megjelölve. Csak azért kattintottam ide, mert megnéztem, hogy ők hogyan számolnak be róla, de itt nem, tehát itt is csak Rákai Filipről van szó, pedig nem csak ő kapta meg ezt a díjat. Jó, de ő a... Kik kaptak még díjat? Miért nem mondja el? Nem érdekes. Következő. Hogy... Gratulálunk a többieknek. Igen. Akik valószínűleg nem a filmjük produkciói. Mutatjuk, hogyan segíti az emberek mindennapjait a 2025-ös békeköltségvetés. Na igen, ez nagyon, nagyon tetszett ez a cikk. És ez hogyan segíti? Úgy, hogy felolvassa a költségvetést. Fantasztikus év lesz. Fantasztikus év lesz, ezt nem tudom, kitől hallotta az Origó. A háborús zivatar eltűnik a fejünk felől, rögtön megváltozik az életünk, kisüt a nap. Ezt mondta Orbán Viktor. Figyelj, amúgy ezt mondjuk, hogyha azt mondaná Ukrajna, akkor egyen jogosabb lenne, de azt gondolom, hogy a magyar gazdaságot talán nem ezt fogja rendbe rakni. Valamennyire minket is nyilván. Segítene a Németországba is kisütne a nap a autóiparuk. Hát úgy tűnik, hogy nálunk, tehát ugye igen, Németország árnyékában csak akkor juthat fény ide, hogyha egyáltalán Németországra vetül fény, ugye ezt mondja Nagy Márton, és hát ezen dolgozik az Orbán Viktor, hogy, nem, orosz, hogy orosz és kínai árnyék is vetüljön rá. Ja, jó. Mert azt gondoltam, az analógiában. Közben a németek, az EU-ban a németek azért nem vagyunk olyan jóban, csak így tudod, ilyen füstös szabályban. Hát igen, akkor, amikor az autógyárakról kell egyezkedni, akkor hirtelen jóba leszünk. Jó, tehát például, hol van, ahogy tekergettem, hát igen, például a honvédelmi kiadások meghaladják az 1750 milliárd forintot, rendvédelmi az 1400 milliárd forintot, családtámogatásra 3750 milliárd forint jut, nyugdíjakra 7200 milliárd forint jut, előtte írja, hogy képzeld, ezt ennek tudatában, csak szeretném, hogyha ezt is meghallgatnánk, hogy több mint 7000 milliárd forint jut nyugdíjakra. Sok. Az sok, de tehát ráadásul 7200 milliárd forint jut. 13. havi nyugdíjra 5500 milliárd forint. Akkor növekszik nagyon a nyugdíj, vagy csak sok a nyugdíjasunk? Inflálódik a forint. Ja. A jövőre több mint 300 új beruházás történik, 8100 milliárd forint, ez nagyon jó. Csodálatos. Hatalmas összeg az egészségügyre. Növekszik a minimálbér, ez a békeköltségvetés. Mondjuk ez már nem a békeköltségvetés, ez már más, de megközelítheti minden... a 300 ezer forintot a minimálbér? Bruttó. A bruttó megközelítheti. Aztán meglátjuk, hogy sikerül. De nem, erről már megegyeztek, hogy megközelíti. Akkor miért azt írja, hogy megközelítheti? Mert a háború miatt. Semmi sem biztos, Ádám. Ja, jogos. Nem tudom amúgy, tényleg nem tudom, hogy mi elvileg megbeszélték ezt már. 8-9%-os lehet az átlagos bérnövekedési tempó. Ja. Na ezt itt álljunk meg, na, és térjünk át a következő hírre. 8-9%-os átlagos bérnövekedési tempó? Lassul? Ugyanis... Hoppá. Közeledik a karácsony, minden elcsendesül, csak a magyar bérnövekedés dobog nagy erőkkel az európai dobogón, írja a Mandiner, úgyhogy... Állítja a Mandiner. Hát nyilván mindenki érzi most azért a pénztárcáján, hogy tele van, túl sok benne a pénz, nem nagyon tudja elkölteni. Mindenki azon gondolkodik, hogy mit vegyen belőle. Amúgy tényleg így van, a legtöbben ezen gondolkodnak, hogy mit vegyenek belőle. Például a mozgóboltban egy kiflit, vagy esetleg fűtsenek, vagy hogy ők egyenek, vagy a gyerekük. Ugye nagyon sokan vannak, akik így ezen gondolkodnak. A Mandiner azt írja, hogy a magyar bérek az EU-n belül harmadik legnagyobb mértékben emelkedtek, 14,1%. Ugye mindenki ezt így érzi nagyon saját pénztárcáján. Nyilván amúgy érdekes, hogy kik vannak előttünk, Románia és Horvátország, de valóban az átlagbérek, azok Magyarországon nőttek az egyik legnagyobb arányban. És az inflációval is mondjuk... Infláció az más kérdés. Hozzászámoljuk, és a reálbér növekedést nézzük. Ez igen, ez megint ez nem a reálbér, ez a nominális. Viszont ez nagyon érdekes, hogy ez euróban van. Ez, hogyha euróban van, akkor végül is teljesen, akkor rendben van. Jó kérdés. De amúgy ezt is el lehet képzelni, mert az a helyzet, hogy Magyarországon amúgy nem csak a bérek növekednek így összességében az országban nagyon jól, hanem azt nem tudom, hogy emlékszel rá, de hogy a megtakarítások is nagyon-nagyon növekednek Magyarországon. És mennyi volt az átlagcsádnak? 16 millió? Vagy... 20 fölött volt, és aztán ugye az a pár ezer milliárd brazil kamu államkötvény az kikerült ebből, úgyhogy lehet, hogy 1-2 millióval csökkent per fő. Lehet, hogy a Mészáros Lőrincnek egy kicsit több, neked egy kicsit kevesebb, nem tudom, hát lehet, hogy... Jó van, akinek nincs 20 millió megtakarítás, az annyit is ér, ugye? Mindenkinek, tegye fel a kezét, akinek nincs. Elméletileg az átlag magyarnak van. Családna. Mészáros Lőrincnek egy átlag ember. Van a család Magyarországon. És hát lehetséges, hogy arról van itt szó, hogy például aki nagyon-nagyon sokat keres, az így följebb húz, és akkor akik jól keresnek, azoknak jobban emelkedik. Nyilván amúgy a minimálbér emelkedés is biztosan benne van, vagy hát ebben nincs, mert az majd csak jövőre fog. De minden évben azért emelkedett az utóbbi időszakban a minimálbér, vagy legalábbis majdnem minden évben, és ez is biztosan húzta föl. Azért sokáig tényleg el lehetett mondani, ugye, hogy egyre jobban élnek nagyjából mindenki Magyarországon, vagy hát a legtöbben Magyarországon mindig egy kicsit jobban. De az utóbbi években azért ez nem volt ilyen egyértelmű, nem is csoda, hogy a Mandiner ezt 8 cikkben hozta le. Ilyenkor jó az Eurostat amúgy? Csak igen. Ugye év nagy részében nem jó. Hát érdekes módon igen, az Eurostat másról is beszélt, például, hogy vásárlóerő paritáson vagyunk legutolsók, hogy már Azt elfelejtették szemlézni? Hát igen. Amúgy nem tudom, az is lehet, hogy azt jelentették le az EU-nak, hogy ez az effektív minimálbér van Magyarországon, és akkor az is biztosan megdobja a statisztikát. Mint ahogy ugye például a vasút kihasználtságában ugye világ elsők lettünk, talán csak a svájciak és a japánok előztek meg minket, de az is lehet, hogy őket is megelőztük, amikor az országbérletet annak számolták, hogy azzal minden nap mindenki mindig utazik. Ezt is lehet. Tehát aki vesz bérletet, az jogosult arra, hogy egész nap a buszon üljön végül is, úgyhogy lehet így is számolni, ettől még nem ez lesz a valóság. Ki tudja, hogy ebben az esetben mi a valóság? Azt tudjuk, hogy súlyos megélhetési problémák vannak az országban. Mi, akik nem csak a Mandiner... Ne legyél már negatív, hát karácsony van. Például itt van, az Unióban szájtátva figyelik, mekkorát emelkednek a magyar fizetések. Minden szempontból az Unió élvonalához tartozunk. Igen, és nézd itt tekerdeljet. Szájtátva figyelik. Minden szempontból, bocsánat. Nézd csak, milyen ismerős ez a... Ja, az az egy szempont, amit találtam. Igen, ez az egy darab Eurostat... Szájtátva figyelik. El tudom képzelni, hogy ott vannak a norvégok, meg a svédek, és így szájtátva figyelik, azt a mindenit. Jó, Unió. Akkor az osztrákok, akiknél csak 10%-os növekedés volt. Hát azért nem lennék most osztrák. A finnek azt mondják, hogy ne. Nézd a finneknél milyen kevés. Belgium, Luxemburg. Mondjuk nézd. Infláció se volt, de... Csöndbe. És a Belgium, Luxemburg, Finnország, mint tudjuk ezek az... Luxemburg 1%? Csóró szerencsétlen. Tudjuk, ezek az híresen szegény országok. Uramig. Alig lehet megélni, és szegények szájtátva figyelik. Mondom, nekem a legfurcsább ebbe Ausztria, hogy alapból ugye 1500 eurónál kevesebbet nem nagyon keres senki, és akkor még ott is 10%-ot növekedett a bér. Na, de a boltban is minden háromszor annyi. Ez ugye? Hát ez talán igaz volt 25 évvel. Meg most Németországban, nézd, Németországban alig emelkedtek a fizuk, és élhetetlen most volt ott, bemondták a tévébe. Hát ami, meg is nézhetjük. Ami a Patrióta. Igen, ezt? Apropó Németország. Jajjaj. Bohár Dániel megnézte nekünk. Egyre dühösebben ünneplik a karácsonyt a németek, helyszíni riport Berlinből. Egyre dühösebben. És ez nem tudom, hogy mit akar jelenteni, azt jelenti, hogy egyre vadabbul ünnepelnek a németek, és iszonyú karácsonyi ünneplés. Barikádoztak körbe betontömbökkel, és meg akarják adályozni, hogy megismétlődjön a 2016-os tragédia. Szóval így, hogy ne lehessen kocsival, csak úgy behajtani a tömegbe. Igen. De amúgy ez egy valós probléma, tényleg a terrorveszély Nyugat-Európában nagyobb, mint nálunk, ez tény. Ezt el kell ismerni. Más kérdés, hogy ahogy beszámolnak erről jellemzően a... Ugyan, mondanám, hogy egyesek szerint közpénzen kitartott propagandisták, akiknek az az egy dolga van, hogy a képetbe hazudjanak. Mások szerint a jobboldali konzervatív politikai közösséget gondolkodó fiatalok, például mint Bohár Dániel vagy Lázár János, aki ugye Lázár János híresen elment Bécsbe, és aztán ott egy sétáló utcán, igen, gyakorlatilag összepisálta magát, de hát, hogy ezek után már nehezebb azért elhinni ezeket a kijelentéseket. De amúgy igen, természetesen van különbség. Mi hogy érted, hogy a különbség? Hát az, hogy Magyarországon sokkal kevesebb terrorcselekmény történik, mint Nyugat-Európában, ez tény? Ez tény. Nem tudom. És ez részben annak is köszönhető, hogy jobban zártak a határaink. Ami... Hát attól függ, mikor meg, nem is volt, ide hogy a keletiben volt az összes. Hát igen, akkor nagyobb is volt a terrorveszély, akkor álltak gépfegyveres katonák a 4-es metróban, arra emlékszem. Meg nem tudom, hogy kiengedte be őket, aki az akar, a gyurcsány volt. Figyel, aki akar, ez bejön. Láthatóan a határon állandóan átszöknek a migránsok, menekültek. Uh-huh. Inkább szerintem az a taktikája, nagyon ügyesen Orbán Viktornak, hogyha olyan országot csinálsz, ahol még a ott lakók is elvándorolnak, meg nem annyira élhető, mint a környező országok, akkor nem akarnak ott ragadni a migránsok, hanem tovább akarnak menni. Szóval szerintem az a taktikája, és ez meg nem értett hős Orbán Viktor, hogy legyen olyan szar a gazdaság, az egészségügyi oktatás, hogy a migránsok tovább akarjanak menni, és ő nagyon szeretne jó oktatást, meg tudna oldani rögtön. Így össze van törve, hogy de nem értik a magyarok, hogy őket védem ezzel, és így nem baj, leszek én akkor a köcsögember, de a ti érdeketekben, tudod, mint a Filemon a Vidman videóban. És Gyurcs Zorg ellen megvédi a világot. És ez van, hogy nem látjuk a big picture-t, hogy azért kell lerohasztani az országot, hogy a migránsok csak átmeneküljenek ezen. De ezt meg is beszélhetné velünk, nem? Így mondaná, hogy figyeljetek, nagyon sok pénz van ebbe az országba, de és ki, ott, valaki köpne a migránsoknak, a bal oldal elmondaná. Jó, mindenki csöndbe költse, jó, ne költsétek el egyszerre, mint az ilyen mafiózó, mint a Goodfellas-ba. Nem, nagyon izé, csak rakjátok el a pénzt, jó, majd amikor elmúlik ez az egész, akkor elkezdhetek, kis dolgokat vegyetek, kis dolgokat, jó, okosan. És akkor utána egy nem vernénk nagy dobra, hogy jól élünk, és akkor elmennének a migránsok. Nyilván az már össze lehet hasonlítani, hogyha ennek az az értelme, hogy nyilván kevesebb terrorcselekmény van, amiben nem arányaiban nem hal meg annyi ember szerintem, mint Magyarországon kórházi fertőzésben, éhínségben, balesetekben, ami elkerülhető lenne. Nem annyi, tehát mondjuk nem veszel 10 éveket az emberektől az egészségügyi, az oktatási és a rendszerek és a gazdaság igen. állapota. Ez már más dolog, hogy jó, hát legalább terror cselekményben kisebb esély halsz meg, tény. Minden másban meg nagyobb. De az, tehát fönn kéne tartani ezt is, hogy a terrorveszély is alacsonyan maradjon, és mellette a többit is felépíteni. De ha felépíted, akkor itt maradnak a migránsok, mert rájönnek, hogy ez egy Kánaán. Nem, én nem vagyok benne biztos, hogy ez így működik. Ja, Csoki, nem látod át a politikát, jó, nem kell beleszólni akkor. Igen, viszont mi a másik, amit akartam ehhez kapcsolódóan mondani? Na jó, mindegy, menjünk tovább. Úgyis elég dologról kell ma még beszélnünk. Például... Letartóztatta a bíróság a Lakatos Márkféle pedofil botrány kerítőjét. Hoppá! Igen. Úgy tűnik, hogy a rendőrség elfogott most már egy embert ebben az ügyben, mégpedig azt, aki, hogyha minden igaz, akkor a Lakatos Márkhoz vitte ezt a gyereket, aki nyilatkozott is. Na most itt akkor egy nagyon alacsony szintű szereplőjét ennek a pedofil kerítő hálózatnak, ezt sikerült úgy tűnik akkor lekapcsolni. De hogy hát lehet, hogy a Lakatos Márkhoz vitte, akkor a Lakatos Márkot is lecsukták, vagy? Mert olyan fura ez a cikk. Nem, ez kétféle bűntény. Csak nem. Az egész cikkben csak a Lakatos Márkról van szó, miközben van egy ember, aki le lett tartóztatva, róla szó sincs nagyon. Pedig nem a Lakatos Márk lett letartóztatva, hanem a úgy kerítő, tűnhet ebből így. Aki hozta a gyereket, igen. Állítólag Lakatos Márknak, és akkor, na, de ez egy lépés, ez egy lépés. És innentől már csak föl kell szépen görgetni a szálakat, és mindenkit elfogni, aki ebben ez... részt vesz, aki a gyerekeket kiszolgáltatja. Ez a legfontosabb, hogy maga az a pedofil hálózat, és akik mögötte vannak, azok el legyenek fogva, és azok le legyenek kapcsolva, és ez megszűnjön, ez a hálózat. Remélhetőleg a rendőrségnek ez a prioritás, hogy ezt a hálózatot felszámolja, csak attól félek, hogy itt a nagy oknyomozóknak nem a alvilági szálakat akarják felgöngyölíteni, hanem a szálakat, hogy minél jobb előbb lakatos márkhoz lehessen eljutni, és az lesz a lényeg, és onnantól megvan oldva az ügy. Miközben az lenne a lényeg, hogy minél inkább a csírájában elfolytani ezt az egész hálózatot, ha van ilyen. Hát már a csírájában már nem lehet elfolytani, de igen, ahogy mondod, ez a legfontosabb, hogy ez a kerítő hálózat, ez fel legyen számolva, és felelősségre legyenek vonva benne az emberek. Természetesen mindenki, aki érintett benne. Teljesen mindegy, hogy milyen szereplő, ne álljanak közszereplő, meg, hogyha nem kibukik közszereplő. Még valaki, aki lehet, hogy kormány közé, ott csáljanak meg. Na igen. Ugyanúgy, mint hogyha kiderül, deríteni. Hogy a Gyurcsány Ferenc érintett benne. De figyelj, legalább dolgoznak ez a ügyön, ennek örülünk. Igen, és hogyha fejleményeket. És hogyha ezt felgöngyölítik, ezt az egész hálózatot, csak az a baj ezekkel, mindig fél az ember, hogy mindig elkapnak egy-egy embert, aki ilyen kis alacsony beosztásban van, vagy valami fog meg ember, és aztán, amikor már eljutnának tényleg a felelősökig, akkor ott valahogy megakadnak az ügyek, és ez nem lenne jó. Igen. Mi nagyon reméljük, hogy ez nem fog megtörténni. Ez amúgy tényleg egy iszonyú nehéz munka, és sok sikert kívánunk a rendőröknek, mert itt tényleg valószínűleg sok embert tyúk szemére rá lehet lépni. Figyelj, még egy ez propaganda, direkt nem azt raktam be, amit meg akartam mutatni. De amúgy én nem is tudtam, hogy a Vitályos Eszternek is van mindegy, nem azt, ezt is meg... TikTokja. Mindenkinek van TikTokja. Igen, most tudom, hogy nagyon nyomják, de nem ezt akarom megmutatni, csak ezt raktam. Figyelj, itt ilyen kis kulisszatitkok is vannak. Nincsen hang. Mi ez a zene? Kíváncsiak vagytok, hogy hol zajlik a kormány info? Gyertek velem, megmutatom. Ebben a teremben tartjuk a sajtótájékoztatót. Hát, hogy milyen ember közeli el? Itt hátul szoktak felállni a tévéstábok a kamerákkal. Ez az, ahol nem kapunk meg kíván. Fú, bazd meg, ez nagyon irritáló. Mi? Mik ezek a hangok? Jó napot kívánunk, a mai kormányinfót ezennel megkezdjük. Jó, mondjuk az is lehet, hogy nagyon ellenszembes már nekem a... Most nem ezt akartam megmutatni, ezt. Nézd, milyen ember közeli? Lehet, hogy egy kicsit kényelmetlenül fogod magad érezni, de nézd, milyen fiatalos. Inside Out izét tölt ki, hogy szóval melyik lenne a Inside Out-ból. Én előre szeretném leszögezni, hogy nehezen tudok túltenni magam azon, hogy hogyan szokott viselkedni itt a szakmai szinteket, miket szokott megugrani a Vitályos Eszter, és ezért már lehet, hogy egy kicsit ezeknek a tudatába nézem, és alapból talán jobban keresem a hibákat, úgyhogy így tekintsétek majd a véleményemet. És ott van, ahol a kormányinfó szokott lenni, és Inside Out. Hát úgy van, hogy ott van folyamatosan. Jó, nézd meg, nézd, milyen aranyos, egyáltalán nem kényelmetlen. Ez eddig a legeslegjobb dolog, amit a Vitályos Esztertől láttam. Ugye, mert nem beszélt. Nem idegesített, nem húzott fel semmilyen hazugsággal. Ez egy kedves emberi pillanat volt, amit úgy érzem, hogy ez bármikor sokkal inkább ezt nézném, mint bármi mást, amit mondom. Így kell tartani a kormányinfót. Van fölötte két válasz, és akkor mindig kiválasztani? Igen, az, hogy... Ez. Brüsszel, vagy a Gyurcsány, és akkor én mindig kiválasztaná. Ez csak kérdezik, jó, Gyurcsány, a Brüsszel, Gyurcsány, Soros, Gyurcsány, és mindig feldobálná. Nem akar valaki egy ilyen filtert csinálni? És akkor így kidobja, hogy mi vagy a végén. Igen. Orbán. Vagy várjál, kéne egyet csinálni az izének is, a Gulyás Gergőnek, aki azt mondja, hogy nem az én dolgom. Ja, igen, az van, hogy... Nem tudok róla, nem nézem ezt nem a tévét. Tudom, nagyon egyetértek. Nem. És amikor az Origo kérdezi, nagyon egyetértek. Amikor, bocsánat, ez hogy történt ez a korrupció? Aj, én nem voltam ott. Igen. Csodás. Mi ez, Csoki? Mi ez? Már megkóstoltuk őket. Igen. A műsort használod arra, hogy zabálhass. Nem ismerek már másmilyen életet. Bűntudatod lenne? Nem ismerek már másmilyen életet, Ádám, csak olyat, hogy szaloncukrot eszünk ebben a műsorban. Amúgy el kell mondanom, hogy ezek közül még a marcipános is jobb volt, mint bármelyik, amit te hoztál. Szóval... Zselés. Mákos meg volt. Hé, amúgy a Vitályos Eszternél meg nincs egy videó, úgy hallottam, hogy zselés szaloncukorról beszél. De? Cipános szaloncukor. Zselés. Adni vagy kapni? Na! Kap itt is! Igazi vagy műfenyő? Igazi. Ajándékozás szenteste vagy reggel? Szenteste. Ünnepi ebéd vagy karácsonyi vacsora? Karácsonyi vacsora. Kevinnel vagy Kevin nélkül? Kevin nélkül nincs karácsony. Mindenkinek beosztottak egy ilyen tizenéves, nem tudom, egy gyakornokot, hogy így csináljanak ilyen tartalmakat, vagy mi? Lehet, hogy ugyanazt a gyakornokot. Hát nagyon úgy tűnik, most azért tud válaszolni. Ezeket tudja. Erre rögtön tud válaszolni, ezt mind tudja. Amikor ország ügyeiről van szó, akkor ezt annyira nem tudja. Várjál már, egy top kommentet néz. Valami jó zsíroldot tudna ajánlani? És ajánl egy zsíroldot, amit tájos ezt. Clean zsíroldot, mert 100% növény. Én ezt nagyon adom. Istenem! Erre is tud válaszolni, még a síroldókra is tud válaszolni, csak az ország ügyeire nem. Amikor végre az emberi oldalát látjuk valakinek, megszeretem. De miért kell a szakmaiságát viszont ennyire szarba levinni? Édes Istenem! Hát ez úgy látszik, hogy véget ért. Ugye Magyar Péter elment a Fóti gyermekotthonhoz, és megpróbáltak ott a Tisza párttal átadni ajándékokat a gyerekeknek. Nem sikerült, vagy nem tudom, hogy sikerült, ezt mindjárt megnézzük. Viszont, mert el kellett kezdenünk a műsort, és még mindig csak vitatkoztak ott az államtitkár úrral, de az kiderült, hogy az államtitkár szerint adminisztrációs hiba volt a Tisza párt részéről, túl sok ajándékot próbáltak meg átadni túl sok helyen, és nem egyeztették le előre megfelelően, mert csak 13-án kezdték el egyeztetni, és ezt így nem lehetett. Magyar Péter meg arról beszélt, hogy hát érdekes módon Tesseri Zoltánnak, vagy Szentkirályi Alexandrának ezt megengedte a belügyminisztérium, és a Tisza pártnak meg valamiért nem. Aztán megjelent ott egy hölgy is, vagy hát ő is ott volt, aki a cselengőket csinálta korábban, és ővel sokkal tiszteletteljesebben beszélt az államtitkár úr is. Érdekes módon. És megpróbáltak, hát mindenféle megoldást találni. A Tisza részéről jelenben? Hát ő is az ajándékokat vitte, úgy tűnt nekem. Hát Menczer Tamás nem jelent meg. Voltak pillanatok, amikor azt hittem, hogy már közeledik. Próbálták úgy megoldani, hogy akkor ott a helyszínen átadják személyesen, és azt mondják, hogy akkor a személyek hozták, hogy akkor a Tisza adját, de az államtitkár az folyamatosan arra hivatkozott, hogy akkor be kell menni az államtitkárságra, és akkor ott átadni, és akkor ők majd kiosztják. Gondold el, hogy az a munkát, hogy megakadályoz, hogy a gyerekek megkapják az ajándékokat. Na de ez az, de ő meg azt mondja, hogy tehát az a lényeg, hogy be kéne tartani a szabályokat. Csak úgy tűnik nekem, mintha a szabályok azok, amikor valaki olyan kérdezi, aki annyira nem ért velünk egyet, akkor így sokkal feszesebbek lennének ezek a szabályok, és ezeket mind egy-egyik be kell tartani, és amikor valaki olyan kérdezi, aki nagyon szeretünk, akkor meg sokkal kevésbé kell feszesen tartani ezeket a szabályokat. Nem biztos, hogy így van. Ez az érzet fogott tele közben a videó nézése közben. Megmutatni az emberi arcát ilyenkor, hogy mindenféle procedúra van, de átvesszük, odaadjuk a gyerekeknek. Most nem hiszem, hogy ez a Fideszen kívül, mert ott lehet, hogy azt mondják, hogy miért vetted át a Magyar Péter ajándékát, de hogy vajon ez egy felháborodást okozna-e az emberek körében, hogy annyi törvényt megszegnek naponta, átírnak, áthágnak, stb. Hogy most azt, hogy na jó, most átveszük a gyerekeknek az ajándékot, ez szerinted társadalmi felháborodást okozott volna? Szerintem nem okozott amikor volna társadalmi felháborodást. Amikor szektort kell ellopni, akkor annyira nem fontosak a törvények. Viszont érdekes, azt viszont fel lehet így most tüntetni akkor a M1-en, hogy Magyar Péter ott balhézott megint egy gyermekotthon előtt, miközben ez a kedves államtitkár, ő meg hát ő tényleg a lehető legkorrektebben beszélt, és ő igazán semmi rosszat nem akart, csak a Magyar Péterék itt rosszalkodnak. Hát feltételezem, hogy így lesz az előadva. Nagyon sok cuccot összegyűjtöttek, gondolom adományoztak nagyon sokan. Igen, de valószínűleg adminisztrációs hibát ők is elkövettek, viszont a kérdés az, hogy tényleg azon kell cseszekedni, hogy oda van írva, hogy hol szeretnék leadni az ajándékokat, közben jön még sokkal több ajándék, és akkor még beleírek, hogy még itt is, akkor még ide is szeretnénk vinni oda is, és akkor az államtitkárság meg azt mondja, hogy kérem uram, ott egy veszőhiba van. Ezeket az ajándékokat. Önök nem adhatják át. Én értem, hogy ez politikai show is, hogy egy politikus ajándékokat visz a gyerekeknek. De ez akkor most vagy mindenkinek szabad, vagy senkinek nem szabad, és erre ki fogunk térni, csak szeretném megtalálni. Magyarázd már meg a gyereknek, hogy hát sos nincs ajándék, itt volt, de veszőhiba miatt el kell tégetnünk. Boldog karácsony. Konkrétan be is vitték egy ponton, azt mondták, hogy jó, akkor bevisszük, és akkor elrakták benn, hogy akkor majd onnan ki kelljen vinni, és akkor tehát a gyerekeknek ezt is be kell nyújtani a gyerekeknek egy beadványt a nem tudom milyen rendszerben, rendesen ki kell tölteni, 30-40 nap még elbírálják. A DKÜ-ben. Igen. Addig ott lesz a gyerekek előtt az ajándék, csak nem bonthatják ki, és hogyha majd jóvá hagyta a minisztérium, akkor hozzányúlhatna. Igen. Nagyon reméljük, hogy megvan az ügyfélkapu plusz regisztráció, és akkor úgy meg tudják ezt csinálni. Na, hát most már ügyfélkapu, nekem azt mondta a ügyintéző amúgy, amikor mondom, nincs ügyfélkapu pluszom, mondta, ezt már ne is csinálja. Hát a digitális állampolgárság. Ja, mondta, hogy nem érdemes most már a digitális állampolgárságot csináljam. Istenem, keresem mindegy, azt, hogy énekelne. Tudom, hogy a Rogán, meg minden, de hát már valószínűleg a Pegasussal akar, úgyis ott van a telefonomon. Valószínűleg igen. De mindegy, hát mindenféle szürreális jelenetek voltak természetesen itt is. És mivel akarnak kompromitálni a telefonomon? Mit keresnének ott? Hogy csúnyákat mondunk Orbán Viktorra. Hát látod, hogy amúgy személyes beszélgetésekből kiragadott mondatokkal például Magyar Pétert támadják. Mi a messenger beszélgetése? Nem tudom, amúgy de hát nyilván itt például a műsor jellege miatt itt neccesebb dolgokat mondunk, mint itt a baráti beszélgetésben. Hát ez egy visszafogottabb dolog. Nem tudom, Ádám, látod, hogy ott voltak újságírók, akiket megfigyeltek, üzletemberek, ezek nyilván csomó-csomó olyan információ van, amivel zavar tudnak. A lokáció megosztom a Rogánnal és a Find My Phone-on. Igen, osztátok meg egymással. Jó, én adom. De mi a e-mail cím a Rogánnak, hogy megosztam vele? Rogánszkukat. Neki is iPhone-ja van, hogy meg tudjam osztani? Szijjártót nem lehetne megnézni? Ez jó lenne. Az milyen király lenne amúgy, hogyha lenne ilyen, hogy egy miniszter mindenkivel megosztja a helyet. Ja, mondjuk ez kérdés, hogy ez mondjuk biztonság szempontjából milyen kérdéseket vett föl. De hát a Bírjelen neked is ismerősöd volt a... Novák Katalin. És a Borka volt. Neked még... Igen, és nyomja még? Persze, mindig jár edzeni. De jó. Engem a Novák Katalin már letiltott, és nem vesz fel újra barátnak, mióta megkérdeztem, hogy mikor mond már le. Ajaj, de miért vagy ilyen? Az egy személyes Isten, miért kell csesztetni? Ha elmegy edzésre, azt kell olvasni, hogy a csokker azt mondja, hogy mikor mond le. Hát én is letiltanám. De már lemondott. Már utána. Akkor lehet, hogy miattam mondott le. Megkérdeztem, és akkor eszébe jut. Pazd meg, tényleg, nem is mondhattam volna. Akkor nem mondok. Gyors, lemondtam, sziasztok. Milyen dolog? Mint egy nyugger itt kommentálja. Egor, mondd már le. Viccnek szántam. Gondoltam, ő is viccnek veszélyes. Nagyon vicces lehetett, amikor megy a baj, hogy mikor mond már. Hogy lesz ilyen? Neki is vannak érzései. Hova tekerjek? Ja, itt valami ment. Így mondták, aztán így beszéltek. Jó, mindegy, nem fogom ezt a két. Igen, és ott is, és még beszéltek is. És ott a Mikulás is. Végig kell nézni a Mikulásnak ezt. Ezt a balhét. Igen, miért nem mondta Magyar Péter, hogy komolyan, oké, hogy gyerekek, de Mikulás előtt? Mindenki virgácsot fog kapni, aki itt van. Ott volt a Mikulás, ő nem tudta volna bevinni az ajándékot? Mi lesz a következő? Mikulás nem engedik be ajándékot adni? Nem tudom, hogy nem tudom, Mikulás ilyen külön jogszabályok vonatkoznak. Igen, azt mondja, jó, én nem viszem be, de a Mikulás bevihetti. És akkor azt mondja majd az államtitkár, hogy nem, a Mikulás nem hozhat ajándékot. Ezt mondja a gyerekek szemébe akkor. Hát na, vagy ilyenkor úgy van, hogy azért kell ilyen procedúra, hogy mint az adó, hogy így beadod az ajándékot, az 50%-ot elviszik. Puff. Hát ezt kérdezte a Magyar Péter is. Igen? Mondta, hogy a Fidesz már lopott el adományokat. Amúgy az 2006-ban. Igaz, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál 10 milliárd forintos lopás, ami a rászorulóknak gyűjtött adományokból sikerült. Már ez elég kéne, hogy legyen, hogy egy kormány megbukjon. Hát önmagában igen, és ráadásul pont ez az államtitkár felügyeli őket. Ugye akkor bár. Tényleg nem bíznám rá. Hát igen, vigyázni kell. Meg kell hozni a minisztériumba, a garázsom, majd vigyázok rá addig, még csukódik le a garázskapu, már így tépi szét. minisztériumnak erre a telephelyére kell lerakni a lakása a csávónak, és ide csak ide a karácsonyfában lerakják. Itt jó helyen lesz. És az ablakból látszik, hogy így rakja össze a Legót. Ja, Istenem, azt hiszem, ez nem vicces, sok. Ez... De nem, nyilván nem ellopni akarta az államtitkár úr ezeket az ajándékokat. Nem, sajnos ezt már nem eladni. Azt a pillanatot látom, szerette volna ellopni. Nem, neki van elég dolga, bár lehet, hogy azt láttuk volna, hogy hirtelen a Vatera fiókján föl van rakva 1000 ajándékcsomag, meg ilyen. Ritter. Na jó van, eleget viccelődtünk ezen, szóval Magyar Péter, ne csináljon már legyen szíves politikát a gyerekekből, úgyhogy nézzük meg, hogy mit csinált Tesseli Zoltán. Jó, van ez így. Ünnepi díszbe öltözött szívek... Megyeházán. Jól látod? Ja, itt, jó, a elírtak, szíve. Igen, bár megyeházán. Nem, jó, nem, azt gondoltam, ünnepi díszbe öltözött, és mondja, hogy ki, de szívek. Ünnepi öltözött szívek a megyeházán. Ünnepi díszbe öltözött szívek a megyeházán. Itt a megyeházán. Mármint hol vannak a szívek, mi? Hát ott van, ott ilyen kis gyerekek táncolnak. Igen. Jó. Kérdezed azt, hogy mit keresnek a megyeházán gyerekek táncolni a Tesseli Zoltánnak, miközben hát ajándékokat ad át? Ezt szeretnéd kérdezni? Nem tudom, ezt akartam kérdezni? Hát én leginkább ezt szeretném megkérdezni, hogy miért vannak ott gyerekek egy politikusnak a mindenféle... Mert családbarát kormány, miért? Tényleg legalább a Tesselinek most már ezt nem sikerült megtalálnom a Facebook oldalán, legalább ennyi, ez is valami. Nem annyira büszke erre? Nem tudom, szerintem nehezen védhető amúgy, hogyha valaki gyerekekkel pózol politikusként, hogy gyűjtöttünk adományokat, adtunk ajándékot a gyerek otthon lakó. De amúgy az Orbánnak is eltűnt a Facebookjáról az, amikor a buszon a gyerekekkel ott, vagy hát a gyerekek táncolnak, ő meg ott áldogál szegény, és nem táncol. Pedig csinálhatott van egy ilyen Trumpot. Szívet melegető pillanatok az ünnepi közgyűlésen. Valakinek szabad valami, valakinek meg nem. Na jó, most már jön a kedvenc sztorim tegnapról. Lefokozása után ki is rúgták a Tiszás Tar Zoltán feleségét Lázár minisztériumából. Hoppá! Tar Zoltán, azt pont említettem én is, hogy ő kifejezetten képességes embernek tűnik, úgyhogy remélem, hogy előtérben nyomják a Tiszába. Úgy látszik, hogy ennek meg lett az ára, hogy már többet hallunk róla, mert a felesége az ki lett rúgva. Hát igen, ez egy ilyen demokráciás feelingje van az embernek, így karácsony előtt kirúgják, nulla indok. Hát van de ne, van indok. Van indok, de az még van jó, indok. Bárcsak ne lenne amúgy. Érdemtelenségre hivatkozva azonnali hatállyal kirúgták. Hát, azt mondja, december 19. napján felmentéssel megszüntetem, végkielégítés nem illeti meg, megállapításra került, hogy az ön közösségi médiában megjelenő tevékenysége ellentétes a KIT 92 paragrafusa szerinti kormánytisztviselőre vonatkozó hivatás etikai alapelvekkel, mely olyan politikai állásfoglalásnak minősül, amely tevékenységen megalapozottan kétséget ébreszt a részrehajlásáról mentes munkavégzése kapcsán. Ezzel ön a foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv jó hírnevét és jó közigazgatásba vetett bizalmát súlyosan rombolja. Na amúgy ez, tehát lehetséges amúgy egy olyan rendszert felépíteni, amiben a kormánytisztviselőknek nem szabad politizálniuk. Ez lehet egy jó koncepció, nem? Hogy aki közszolgálatot lát el, az legyen politikamentes, egy szakember, érted, mondjuk egy katasztrófavédő. Ez ne az legyen, hogy most ott politizál, hogy ő szerinte a Gyurcsány a jobb, vagy a Orbán, vagy a Magyar Péter. Szerintem nyugodtan politizálhat. Ez szerintem nem jó koncepció, úgyhogy... De ez egy koncepció. Ez nem egy jó koncepció. Ez egy koncepció. De nem jó. Az, hogyha ez úgy nézne ki, hogy nincsenek káderek, a közszolgálat az közszolgálat. Olyan, mint hogy egy rendőr, annak nem lehet ugyanolyan videókat megosztani magáról, hogy hogyan hány bele egy vödörbe hétvégén, ja. Meg egy bíró mondjuk, mint egy egyetemistának, vagy egy nem tudom, egy bármilyen gyártósori munkásnak. YouTubernek. Igen, hogy más elvárások vannak, hogyha ezt a köz által meghatározott feladatot, ezt ellátja valaki, és olyan, mondjuk olyan feladatokat bízunk rá, hogy a saját közös ügyeink. Nem, mert az Adriára leszapatni nőket? Nem. De nem csak politikustól, tehát egy hivatalnoktól is, hogy elvárjuk ugyanezeket a dolgokat. Ez egy koncepció, ami mellett lehet érvelni, és ami egy államigazgatási felépítmény lehet. Az, hogy viszont még sincsenek, úgy tűnik, vagy hát nem tudom, én nem azt látom, hogy a szakállamtitkár itt most, akit előbb láthattunk a gyermekotthon előtt, ő kizárólag szakmai szempontokat vesz figyelembe, hanem úgy tűnik, hogy láthattuk, hogy van, akinek meg lehet oldani dolgokat, van, akinek nem lehet megoldani dolgokat. Egy politikussal úgy vitatkozik, hogy ő itt akkor most politikai showt csinál, de érdekes módon, amikor Szentkirályi Alexandra megy oda, vagy a Tessei Zoltán ott a gyerekek táncát nézi, akkor nincs ott ez az államtitkár, hogy ugyanezeket a problémákat felvesse. És érdekes, hogyha egy államtitkár megoszt egy kommunikációt, akkor vajon kirúgják érte? Szerintem megjutalmazzák. Mert politikai párt érdeket szolgál? Nem. Pedig elméletileg ugye ott lenne meghúzva a határ, a miniszterek egyértelműen politikai vonalról jönnek, és a helyettes államtitkárok, tehát a parlamenti Szóval a miniszter helyettesek, a parlamenti államtitkárok, azok ugyanúgy politikai pozícióban vannak, de a szakállamtitkárok nem politikai pozíciók elméletileg, hanem szakmai pozíciók. Tehát már államtitkári szinten elvileg nem is lehetne akkor ilyen kijelentéseket tenni, nem? Nyilván a kit az meghatározza, hogy akkor ezt mi szerint meg hogyan lehet megtenni, de az elv az ez. Tehát aki közszolgálatot lát el, közigazgatásban dolgozik, arra miért nem vonatkozik ez ugyanúgy? Az, hogyha a Fidesznek kampányol, akkor miért nem rúgják ki ugyanúgy? Szerintem nagyon furcsa. És az, hogy a kormányzatnak, a kormányzati kommunikációt már nem tudjuk megkülönböztetni a Fidesz kommunikációtól, ez szerintem ebbe egy óriási probléma ebbe az egész kérdéskörben. De az, hogy látjuk, hogy most már nem csak nevető fejek miatt lehet egy önkormányzattól megfenyegetni kirúgásra egy embert, hanem akkor úgy tűnik, hogy egy minisztériumtól is el lehet búcsúztatni, méghozzá érdemtelenségre hivatkozva, ez egy nagyon szomorú pillanat, azt gondolom, a magyar közéletnek. Mert néha lájkolta a férje Facebook bejegyzéseit, ez volt a nagy kiállás valószínűleg. Lehet, hogy néha, még meg is azt adta a férje bejegyzéseit, de az biztos, hogy néha lájkolta. Hát akkor megérdemelte. Hát igen, azért nem mindegy. Jó, de hallgattassék meg a másik fél. Az a Lázár János rúgatta ki 5 nappal karácsony előtt az egyik legjobb szakembert a minisztériumból, aki 20 éve még Rabcsák hódmezővásári polgármester táskahordója volt, most pedig épp tönkreteszi a teljes magyar vasutat, szerintem aznak már úgyis mindegy, inkább csak hagyja, hogy halott maradjon. Az épített örökségünket a miniszterelnök fejével rombolja, hát igen, itt nem túl szépeket mond a Lázárra amúgy. Hallgattassék meg a másik fél is, Ádám! Hát, ha megvédi majd az igazát. Igen. Na mondjad. Az építés és közlekedési minisztériumban tiszteletben tartjuk minden munkatársunk magánéletét és politikai meggyőződését. De! Éppen ezért a házastársának aktív politikai szerepvállalása óta eltelt több hónap alatt türelmesen tekintettünk. Éppen ezért a házastársának aktív politikai szerepvállása óta eltelt több hónap alatt türelmesen tekintettünk, türelmesen tekintettünk Jékeli Berta egyre fokozódó politikai aktivitására. Telenyomta lájkokkal! Lefokozásának szakmai okai voltak. A minisztérium több területet és számos munkatársukat érintő átszervezést hajt végre a hatékony munkavégzés érdekében. Ugyebár természetesen semmi köze semmihez. Azt azonban nem tudom és nem fogom soha elfogadni, hogy valaki kormánytisztviselőként aktívan részt vegyen a kormány ellen hergelő kampányokban. Tehát csak a kormány ellen hergelő kampányokban. Azt pedig kifejezetten tisztességtelennek tartom, hogy valaki munkavállalóként a munkáltatója ellen irányuló, valótlan tartalmú kijelentéseket terjesszen. Mindez összeegyeztethetetlen a közszolgálattal. Lázár János már csak tudja az milyen. Nem kötelező. Nem kritizálta most ez a kormány? Miért? A Lázár János azt mondta, hogy hibáztak. Ki kell rúgni a Lázár Jánost? Jaj, a Lázár János! Na jó, de ő politikus. Ja, jó. Okay. Ő nem közszolga. Neki nem mindent lehet. Persze, hát a Lázárnak. Nem kötelező a kormánynak dolgozni! Bizonyára a piacon is szükség van ilyen jó szakemberekre. Amúgy a piacon biztos szükség van, de szerintem a kormánynak is szüksége van a szakemberekre, nem csak a bólogató kutyákra. Kurvára nyomasztó, hogy itt tartunk, hogy érted, hogy az a baj, hogy már ez nem üti meg a magyaroknak az inger küszöbét, hogy... Hát majd amikor legközelebb a Kohán valaki... Mátyás megkérdezi, hogy akkor mondj egy valakit, akit kirúgtak a politikai véleménye miatt, akkor lehet mondani, tessék. Már addig is lehetett. Amúgy nagyon sok beszámoló van arról, hogyha megosztasz tisztás dolgokat, és Mert szóval több embernek szóltak már ilyen kormányzati körökből, hogy ezt nem kéne. Nem, annyira nevetséges, hogy itt tartunk, hogy érted, most volt, hogy a Edina nem léphetett fel Pirisvörösváron, itt kirúgnak embereket, mert a férjét támogatja. Most már, hogyha minden igazat tartunk, annyira nyomasztó, hogy ez Magyarország 2024-ben, hát ez borzalmas. Most már, hogyha minden igazat tartunk, hogy egyáltalán a felvételhez végignézik a Facebookodat, úgyhogy aki... És én is Facebookon. Aki jelen... Hát igen, ez egy megoldás. Aki lesznek. Jelentkezik... YouTube-ra már nem jutnak el, remélem, mert ott lehet, hogy mondtam pár dolgot a kormányról. Na jól van, hát meghallgattuk a másik felet is. Nem, mert itt érdekes kommentek vannak, és megmutatom a kedvencem. Na. Hajnalak azt írta, helyes, nem piszkítunk oda, ahonnan enni kapunk. Ez a rákfenéje ennek a csodálatos országnak, ez a szolga hozzáállás, ez annyira hányingerkeltő nekem, amit itt előadnak, hogy nem piszkítunk oda, onnan enni kapunk, és ezt emberek, ezt kurva nagy bölcsességként bedobják, ti ostoba szolga lelkük, idióta barmok, emiatt tartunk ott, ahol. Annyira felbasz ez a mondat, hogy ez egyszerűen kész vagyok tőle. Nagy Feró meg erre tapsolna tényleg. Ahonnan enni kapunk, tehát kormányzati dolgozó, tudod, hogy kitől kapja az ennit? Az ember az adófizetőktől kapja. Az adófizetőket meg nem csak úgy lehet szolgálni, hogy azt mondod, amit a propaganda kormány. Ráadásul ugye saját magától is kapja a fizetést, hiszen ő is dolgozik és adót fizet. Attól még, hogy a kormányzatnak dolgozik, még nem adómentes, a saját főnöke volt. De hát igen, amúgy az, hogy nem piszkítunk oda, ahonnan enni kapunk, egyszer a Puzsér az jól megfogalmazta, hogy ezt egy kutya mondja. Ez az ember, az nem enni kap. A felnőtt, önfenntartó ember, az nem enni kap valakitől, és akkor így végignyalogatja a kezet. De ezek ebben adni. A mindsetben élnek ezek az ostoba. Hát ennél tényleg várjunk már többet mindannyian magunktól, a Hajnalka is. Ennél sokkal többre hivatott minden egyes ember, hogy kutyaként nyalogassa a kezet, ami oda dobja neki a csontot. Ennél mindannyian elvárhatunk többet magunktól, és amikor valaki ilyet mond, hogy igen, ne harap be a kézbe, ami enni ad, akkor ezt igenis értékeljétek úgy, hogy kutyának néztitek-e. Mi pedig sokkal inkább maradjunk meg embernek. Dák Dániel. De ő egy elemző. Ő miért mondja, teljesen, hogy egyetért? Teljesen jogos a döntés, nem is értem, mind csodálkoznak, azt írja Dák Dániel. Hát de neki miért van véleménye, ő nem egy elemző, aki nem, csak nem, az egy szolgalelkű nem piszkít oda, onnan az enni kapja. Ha valaki tudja ezt a leckét, ezt az ő. Dák Dániel, lehetne több ennél. Most kaptuk. Ne viccelj. Honnan? Valaki küldte nekünk? És bízzak ebben? Ez a dubai csoki, nézzétek. Na, ez micsoda finálé. Már mindenki jövett rajtan kívül. Elmaradt a szegénység. Én úgy emlékeztem, hogy ennek ilyen zöldebb a belseje. Az a marketing volt csak? Én nem számítottam, hogy ropogni fog. Nem ilyen spagetti a belseje amúgy? Ez finom. Ez jó. Egyszerűen finom. De nem, ez étcsokit érzem inkább, nem a pisztáciát. Rég akartam mondani, hogy ha már ennyi szaloncikulat kóstoltunk, én megszavazom a pisztáciásat amúgy az elsőnek. A zselésed. A Sallai nem se egy videót, hogy az összes dubai csokit leteszteltem. Dubai csoki tírliszt. Igen. Hát köszönjük. Azt gondolnám, hogy manapság már nehéz népszerű lenni az annélkül, hogy valami nem ilyen tömény cukor íze van, de örülök, hogy ez nem az a vonal. Vágyfokozó csoki, azt tegyük. Várj, most ez csoki volt, vagy szex volt? Női vágyfokozó cseppek. Viszed az előadásodra? De a női vágyfokozó cseppet ezt a fiúnak kell megenni, hogy a nők itt tapadjanak rá, vagy a nőnek kell valahogy a... Tessé? Csak így mész csajozni, hogy új, te kis csepp, nincs kedved, belecsöppenthetem az italodba. De ez... Vagy ugye így mondod, hogy vagy elfod, és de ez csak vágyfokozó volt. Azt meg ugye tudod, hogy ettől még ugyanúgy csak a jóképű, jófej fiúk iránt fognak csak több vágyat érezni, tehát teljesen... Miben reménykedjen az egyszerű ember? Igen. Abba, hogy jellemet alakít ki? Adjál már, bazzeg! Együtt közösen fogjuk megcsinálni a 2025-es év bingóját. Azt akarod mondani? Azt akarom mondani. Ez elképesztő. Hát hol találsz ilyen műsort? Júcsi adta az ötletet, ugye? Akit láthattok a világjegyen, úgyhogy a lelkemre kötött, hogy ezt csináljuk meg, és ez tényleg jó lesz. Összeszedünk dolgokat, és aztán meglátjuk, hogy jövőre mit tudunk kipipálni, és ti is adtatok ötleteket, amúgy nem tudom, YouTube-on, mondtad? Meg Instán is írtatok ötleteket, úgyhogy azokat is megnézzük amúgy. Szerinted hogy kéne? Azért pár tuti tippet is bele kéne rakni, szerintem. Mencer Tamás legyőzi Magyar Pétert egy újabb Mencer Tamáshoz. Hát ez túl hosszú. Mencer Tamásing. Merész dolgokat mondját. Ki gondolta volna? Azt mondtad volna a tavalyi bingóban, hogy egy vadi új párt leelőzi a Fideszt, kinevetett volna mindenki. És most ki lehetett volna pipálni. Figyelj, 450-es euró. Szerintem azt nyugodtan lehet. Bár nem állítom, hogy ez biztosan be fog jönni, de ez egy ilyen erős. Persze, ilyen erőseket kell mondani. Figyelj, én azt mondom, hogy három alaptörvénymódosítás. Három? Három. Három. Három. Három. Mondjuk. Az egyet szoktak évente. De miért három? Nem tudom, akkor mit csak be... Jó, alaptörvénymódosítás. Hát ha egyet szoktak, az tuti meg lesz. Jó, ennél akkor választási törvénymódosítás. Azt már nem lehet, nem? Nem illik. Oh, okay. Mindent lehet. Kétharmad, de azt csinálsz, amit akarsz. Majd berakom ezt a kommentekbe, hogy le tudjátok tölteni magatoknak, hogy tudjátok pipálgatni. És ugye volt egy fókuszcsoport epizód, amiben mondtam, hogy lesz ilyen kártya, Borka meg is csinálta, úgyhogy az a kártya is linkelve lesz a fókuszcsoport alatt, hogyha adományozást adnátok valakinek. Most már ott azt le lehet majd tölteni. Nézzük, a Fidesz 20%-on. Inkább ilyen eseményekkel. Jó, az is esemény. Ez egy esemény lenne. Valami aktívabb. Bár most majd azt a végére, ezt jó, mondjuk jó, egy jó. Olyat, hogy... Az nem hiszem, hogy bejött. Patriótán. Az meg már bejött. Beszántják a megafont. Az amúgy elég sanszos. Igen. Mert már látszik, hogy átálltak erre a harcosok klubjára. Egy prominens fideszes kibukik. Pedofil botrány. Hát valami. De akkor mondjuk legalább kormánytagot. Kormánytag botrány. Mm. Oké, azért még van itt még hely. Orbán Viktor életinterjút ad a Partizánban, azt írtátok. Érdekes lenne. Megnézegessük. Magyar Péter valamelyik Fókusz stúdiós műsorban, mondjuk igen, az lehet, hogy Fidesz Minecraft szerve. Nem rossz. Államcsőd. De azt be kéne jelenteni, akkor inkább azt mondjuk, hogy mennyi volt most a költségvetési hiány? Orbán Gyurcsány összefogás. Írjuk be, de jó. Szerintem ez nem fog összejönni. Hát nem hivatalosan, de igen, szerintem ez be fog jönni, csak nem lesz kimondva. Ja, oké. De egyértelmű lesz. Figyelj, költségvetési hiány GDP 10%. Mi most mennyi? 6,5. 10% fölött utoljára a Medgyesi vagy a Gyurcsány alatt volt. 10% felett? Aha. Az, hogy Balogh nem mond, lesz, nem lehet beírni, mi? Balogh lemondását lehetne beírni. Igen, de az nem fog bejönni. De mindegy, lehetnek kemény vizék is benne, nem? Balogh lemond. Hát ha. Hát ezt nem. Ne is írjuk be, szerintem. Merészebbek kell lennének. Figyelj, három MÁV vezérigazgató. Három. Három. Három. Három. Három. Hát de az a baj, hogy ez olyan kéne, ami megtörténik, és beixelted. Jó, akkor MÁV vezérigazgató váltás. Ennyi, kész. Jó, mert hibája minden. Igen. Legyen valami... Valami merészebbet, most a Magyar Péter fogja dominálni a jövő évet, szóval... Magyar Péter fist fight. Mi? Verekedés. Szerintem... Fizikai erőszak. Biztos, hogy egyszer lesz valami bunyó. Vagy ez nem jó, mert akkor ezzel azt kívánjuk, hogy ez megtörténjen. Hogy Mencer szint alá menne. Pedig az nagyon... De hogyha amikor ezt bepipáljuk, az egy szomorú napja lesz a magyar politikának. És január 6-a. Igen. Szerintem csak egy ilyen egyszerű dolgot is rakjunk bele, hogy nem tudom, megszűnik az LMP, vagy ilyesmi. Megszűnik az MSZP. Ez már megtörtént. Hogy szűnne meg valami, ami már megszűnt? Hivatalosan. Hivatalosan miért szűnne meg, hogyha most hát még... Hát beolvad a Demokratikus Ellenzék nevű pártba, amit a Gyurcsány vezet. A Duna pártba? Meleg botrány. Meleg botrány? De ti szás? Hogy hát magyar... a Magyar Péterre megpróbálják ráhúzni, hogy meleg. Hát de azt nem tudják. Hát... hát mert vannak ilyen híresztelések, hogy azt akarják mondani, hogy biszex. LMBTQ, azt írom. De hát nehéz, amikor érted, van egy ex felesége, meg eddig pont az ex-hejével jöttek, de még egy ex, vagy hangfelvétel, amit... De ezzel megint azt mondod, hogy bevállalós legyen. Én még a pedofil botrányokra gondolok, de ott is az, mi az, ami bevállalós ebből, hogy a kormányból húzik ki egy hát pedofil botrány? Hát ez nem túl bevállalós, igen. Óriási fideszes árulás. Valaki át fog állni a Tiszához. Ja, ez jó. Azt szerintem az, hogy Magyar Péternek az indulását megpróbál kell lehetetleníteni. Ez legyen benne, de ez úgy tűnik, hogy megy neki a megalapozás a nemzetbiztonsági vizsgálattal akár, de vagy legalábbis használható lehet akár ilyenre is a jövőben ez. Mondanak ilyeneket emberek. Óriási tüntetés, ja. Polgárháború. Ezt be se írjuk inkább. Mondjuk, hogyha Magyar Péter nem indulhat, az óriási tüntetés, ezt garantálni is lehet. Ja. Szájer nagy pozíció. Azt mindenképp írt be, magas pozícióban. Propagandáról nem akarunk valamit? Én arra gondoltam, hogy visszatérnek a vendégmunkások. Vissza. Uh-huh. Január 1 elvileg ugye még az is lehet, hogy kipenderítik őket. minket. Valószínűleg nem lesz ez így. Vissza? Az jutott eszembe, hogy... Ezzel el sem mennek inkább, nem? Kiderül, hogy hazudott a Fidesz. Nemzeti konzultáció. Legyenek benne biztos pontok. Tényleg egy szexbotrány. Az azért csak az, kell. Ez jó ötlet, köszi. Most már kéne valami elrugaszkodott is. Még egy ellen Fidesz párt. Lehet, hogy a Lázár fogja csinálni. Nem, ez nem. Lázár de... önjáró lesz. Lázár ki... De az az óriási fideszes árulásban benne van, nem? Nem, az... Ez külön egy olyan, Lázár kiugrik. Hát vagy a Lázár, vagy új ellenzéki párt írd be. Tudod, mi lehetne még? Orbánnak lesz egy nagy balhéja. Írjuk be mindenképp, de szerintem ez garantálható. Válhatatlanul nagy titkosított kínai hitel. Lehet, a titkosított, akkor onnan tudod? Titkosított kamatozású. Mondjuk ez is egy garantálható, mert ugye arról beszélnek, hogy lesz pénz, nagyon-nagyon sok pénz lesz 2020-ben. Tömeges elbocsájtások. Igen, azt eszembe jutott nekem is, nem akartam kimondani az autógyár bezárás. Ugye, mert nagyon jó lesz minden elméletlen. Ugyan, Gergely kérdés, tudja a választ. Egy telexes kérdéste. Hogy a propi elment a pénises szint alá. Érdekes pillanat lesz, nem? Aha, pénis szint alá süllyedni. Igen, Tóth Gabi album. Én azon gondolkodom, hogy hogyan lehet ezt megfogni, hogy lesz megint egy olyan kijelentés, mint ami az Orbán Balázsnak volt, hogy egy ilyen iszonyú válhatatlan kormány közeli botrány, amit elsumákolnak. Mm. Vagy hogy valakit esetleg ki is rúgnak. Iszonyat orosz felszopás. Ja, várj, ezt már január esén be lehet majd írni. Nem tudsz valamit elképzelni a Trump-al, mondjuk. Hogy... Az a baj, hogy vannak dolgok, amit el tudok képzelni a Putyinnal is, és annyira lehangoló, hogy ki se szeretném mondani. De... az jó, Trump Magyarországon. Ez majd a választás előtt lesz. Minden jön. Hát jó, ez is lehet. Na még mennyi Putyin van? Putyin idejön. Putyint küldi majd, akit kell. Meg oda utaznak a mieink, ugye? Hát igen, az kérdés, hogy a orosz irányba mit lehet beírni. Mit merünk igen. Egyáltalán megfogalmazni magunkban, hogy ne zokogjuk el magunkat. Szerintem egy szankcióvétót nyugodtan ír be. Szabad mi? Az nem, az semmi. Szabad média, ellehetetlenítés. Abban mi is benne vagyunk. Ja. Mondjuk nem vagyunk média. Akkor mi vagyunk? YouTube csatorna. Független média, vagy hogy írjam be? Kormány független. Azt írd be, hogy Orbán elhozza a békét. Hát, ha kipipálhatjuk. Hát az Orbán azt fogja így mondani, akar, hogy így akarom, hogy Orbán azt mondja, hogy ő hozta el a békét. Én nagyon örülnék neki. Ez de, kurva jó lenne. De szeretném, hogy ez valamennyire realitást találjam majd, mint a 450-es euró. Éppen. Sajnos. Rúbazd meg, EU kilépés. De azt meg beírod. EU kilépés megpendítése. A megpendítés az jó. Infláció? 10%. Jó. Kétszámegyű infláció. Iszonyat osztogatás. Jó. Kampányosztogatás. Akkor erre rímelve az államcsődöt, ezt csak beírhatjuk. Te nem lesz államcsőd! Majd mi megállapítjuk. Odaírtuk a 10%-os költségvetési hiányt, fölírtuk. Mikor? Március? Bármikor. Március elérjük a költségvetés. A 390 forinttal tervezve. Amúgy úgy érzem, hogy nem engedtük eléggé szabadon a fantáziánkat. Figyelj, ahhoz mit szólsz, hogy egy ellenzéki bebörtönzése. Nyilván ugye itt a politikai jogból mondva csinált ilyen koholt vádak lesznek. A lényegesek nem az, hogy valaki, nem tudom, fegyveres rablást követel és börtönbe zárják. Előrehozott választás? Beírjuk? Írjuk be, de nem lesz valószínűleg. De írjuk be, hogy fog öregedni ez a mondat. Igen, most beírtunk párat, meg átnézzük a műsor után, hát ha valami még jobb eszünkbe jut, és akkor majd berakjuk. Tudom, hogy még csábító lett volna az, hogy nem tudom, fideszes Minecraft szerver, de... Maradjunk a realitások talaján. Az azt jelenteni, hogy akkor... Beolvad a Fideszbe az izé, DK. Mi hazánk. A DK. A DK meg a mi hazánk összefog. A DK beolvadása az oda van írva végül is. Hát ez Orbán Gyurcsány összefogás. Ja, gratulálunk mindenkinek, aki hozzászólt ez a bingós témához és hozzáadta a saját részét. Jó, van ez így. Tehát a magyar hang újságírói állnak a hazugságvizsgálat elé. Milyen ugye? Hazugságvizsgálat? Hát mit nem hallottad? A országot megrázó legnagyobb botrány? Nem. Hogy a... Nem nézel híradót, az Assadnak a Magyarországra meneküléséről a Magyar Hang írt. Legalábbis az, hogy egy szíriai gép landolt a Ferihegyi repülőtéren. Aztán kiderült, hogy egy 10 évvel ezelőtti képet raktak be, és hogy kacsa volt. És az a kérdés, ugye, amit fölvett Szijjártó és Orbán Viktor, hogy milyen titkosszolgálati, külföldi manipuláció eredménye lehetett ez, hogy ez a hír ez elterjedt. Természetesen ugye ez a kérdés nem merül fel azzal kapcsolatban, amikor Orbán álhíreket terjeszt. Most is viszont az Alkotmányvédelmi Hivatal, vagyis a Magyar Állam Titkosszolgálata az elmúlt napokban a Magyar Hang 3 munkatársától kért felvilágosítást a hivatal épületében, és végzett rajtuk hazugságvizsgálatot. Sorrendben Konsz Tamás újságíró, Lukács Csama lap igazgatón és György Zsombor főszerkesztőn. Tudomásunk szerint a magyar demokrácia történetében még nem történt hasonló eset újságírókkal szemben, írja a Magyar Hang. Én átértem, hogy újságíró vagy ellenzéki börtönzésen. Nagyon az bölcs. Újságíró az lehet, hogy be fog válni. Előbb kiikszelhetjük. Bár kértük a poligráfos vizsgálat eredményét, nem kaphattuk meg. Hiszünk abban, hogy az állami szervek kötelékében még dolgoznak hazájukért elkötelezett emberek és a magánéleti kérdéseket is érintő vizsgálat részletei manipulálva, elferdítve nem kerülnek ki a kormánypárti propaganda sajtóba. Az advent időszaka mindenütt a szeretetről és megbékélésről szól, ám a magyar kormány ezt is egy független újságírás lejáratására, újságíróinak vegzálására és megfélemlítésére használja fel. A lelkiismeretünk tiszta, nincs takargatni valunk, nem félünk, nem adjuk fel, de a hatóságokkal mindenben együttműködünk. A független újságírás még akkor is, ha néha hibázunk, nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot. Korrekt. Ez amúgy tényleg nagyon érdekes lenne, hogy mi volt ennek a vizsgálatnak az eredménye. Nyilván amúgy az Alkotmányvédelmi Hivatal, tehát ott azért nagyon-nagyon sok szakember dolgozik. Szóval nem gondolom, hogy ővelük lennének a legnagyobb, vagy általuk lennének a legnagyobb veszélyben a Magyar Hangnál, de nyilván azért ez elképesztő érzés lehet, hogy jön a titkos szolgálat, és akkor poligráfos tesztet csinál vele. Orbánnal nem csináltak akkor, amikor... Ki tudja, lehet, hogy csináltak. Hát várjuk ennek a vizsgálatnak az eredményét, hogy mit fognak megállapítani, és hogy mik lesznek a következő lépések. Legalábbis történelmi pillanatokat élünk meg ezzel az ügyel kapcsolatban. Nem fogsz csodálkozni, amikor hozzánk is bekopognak? Ezt nem mondom, szerintem azért ez egy egészen más újságírókat. Az, hogy mi híreket felolvasunk, interpretálunk, kommentálunk esetleg. Mindegy, nem lesznek határok jövőre, hogyha, ahogy megy le a Fidesz. Na mindegy, megnézzük, hogy mi mit kapunk ebből jövőre. Idén már az elég sokat megtapasztalhatok ebből amúgy. Kíváncsi vagyok, hogy meddig mennek el. Hát arra már láthattunk arról cikkeket, hogy mondjuk különböző titkos szolgálatokat milyen belharcokra próbálják meg felhasználni a politikusok, akár Fideszen belül is. De azért az, hogy mondva csinált indokokkal mondjuk bekasszízzanak újságírókat, ez egy nagyon más szint. Hát és szerintem ez irány. Nagyon... Úgyis mindig lekövetjük az orosz irányt, ez beleillik amúgy a sormintába. Jó, de tényleg lássuk be azt is, hogy ezekben a hivatalokban is magyar állampolgárok dolgoznak. Az orosz hivatalokban is oroszok dolgoznak. Igen, de ott más a történelmi hagyománya ezeknek, de talán egy kicsit frissebben és másmilyen megítéléssel. Ha eleget mondod, talán megnyugtatod magad, azt gondolod? Igen. De nem, én abban tényleg hiszek, hogy a szakemberek ott dolgoznak, ugyanúgy a minisztériumokban, a hivatalokban. Én is dolgoztam közöttük, tudom, hogy többségben vannak azok az emberek, akik a szakmaiságot képviselik. Tök mindegy, hogy ki van többségben. Nem, hatalom valamit akar. Mindegy. Egyáltalán nem tök mindegy, ugyanis ezek az emberek, ez az, amit mindig elfelejt a hatalom, hamar, hogy ezek az emberek rálátnak ezekre a dolgokra. Hamar kisebbségben lesznek. Látod, egy Facebook lájkos esmét ki lehet baszni bárkit. Nem tudom, mi ez a naivságod még, hogy itt bármilyen fake van rajta. De az hogy a Facebook lájkolás miatt kirúgnak valakit, aki valószínűleg amúgy többet tett annál, mint hogy egy-egy lájkot odarakott, a férje politikai útra tért, és akkor így, érted, ez egy ocsmány dolog, de ez egy olyan dolog volt, amit láttunk jönni. Amikor a Tarzoltánt kivágták, már akkor valószínűleg ők is tudták, hogy a felesége is ugyanilyen veszélyben van. Nem, mi az, hogy látható? Az, hogy újságírókat zárnak börtönbe, mondva csinált okokkal. Teljesen látható, hogy jön. Lehet, hogy igazad van. Tényleg ugyanezek mentek a legszörnyűbb történelmi időkben, hogy mindenki azt mondta, hogy ezt már nem tehetik meg, aztán ott voltunk a náci Németországban. Most nem azt mondom, hogy ez olyan, mint a náci Németország, de hogy pont erről beszéltünk tegnap, csak nem a műsorban, hogy nagyon érdekesek azok a filmek, amik erről szólnak, hogy milyen időszak volt előtte, hogy hogyan mondták az emberek, hogy hú, hát ez necces, de hát ez már azért... És így mindig az ember így valahogy pozitív volt, hogy ezt már úgyse teszik meg, ez már úgyse történik meg, aztán valahogy mindig megtörténik. Hát érdemes ebbe a tendenciákat nézni, mint az adott pontokat. Nyilván van, nem szeretném is, hogy megtörténjenek dolgok, nyilván bizakodik az ember, mert mégiscsak EU-ban vagyunk, mégiscsak a NATO-ban vagyunk, mégiscsak... Egy európai ország vagyunk. Hát, igen. De hogy így szerintem azt gondolni, hogy van olyan határ, ami már nekik is sok, ezt szerintem ezen már túl vagyunk. Ezt gondolták lehet Oroszországban is az emberek. Hát ezt már biztos nem teszik meg. Aztán mindig megtették. Szerintem nagyon más az orosz helyzet, szerintem sokkal. Hát azt utánozzuk. Szerintem sokkal jobban alkalmazható ránk, akár a grúz, akár a román helyzet, ahol. Csak ott legalább kimennek az utcára. De hogy... nyilván, de ott egy hirtelen váltás volt, és egy meghúzható határvonal, mint mondjuk nem tudom, nálunk 2006-ban. Nyugtatod de bármikor lehet nálunk is ugyanúgy egy újabb 2006. Kiderülhet olyan dolog, amiért utcára mennek az emberek. Hogy derülhet, meg... már minden kiderült a világon. Már minden kiderült. A vösztes ocsmányságot megcsinált a Fidesz. És... nem, szerintem 2026-os választások az, vagy ők... ha hoznak előrehozott választásokat, az egy egyértelmű pont lesz, ahol látni fogjuk, hogy belenyúlnak-e, hogy mi történik az országban. Szerintem az egy egészen más pillanat, mint az, hogy most karácsony előtt kirúgnak valakit. Nyilván felháborító. De már most, hogy ők uralják a médiát is, nem úgy van, hogy csak egy botrány még söpör. Nem tudom, azért így is voltak 300 000-es tüntetések idén. 300 000-es? Három. Hát nem annyi volt kb. A parlament előtt? Dehogy volt. Mennyi volt? Szerintem a legnagyobb az kb. Az influencer tüntetés volt. A parlament előtt szerintem többen voltak. Szerintem nem. De ott lehet, hogy azt mondták, ott bemondták. Meg a békemeneten. Na jó, nem bízom ebbe a hozzáállásba, hogy majd utcára vonulunk, miközben egy csomó ember... De akkor mit mondasz? Akkor azt mondod, hogy Oroszországba fogunk élni, ez van. Igen. Ezt akarod mondani? Hát igen, aki itt marad, de hogy... Tehát csak elmenekülni lehet, ennyit lehet csinálni. Nem azt mondtam, de azt mondtam, hogy abba se lehet bízni, hogy itt majd lesz egy pont, amikor azt mondják, hogy na ez már lehet, hogy... Mindig van egy pont, visszás lesz, egy lehet, hogy visszás lesz, és lehet, hogy megszívják a végén, mert ez, amikor a kormány ennyire kétségbe esett dolgokhoz nyúl, egyre kétségbe esett, egyre többet engednek meg magukat, az majd visszacsap, és majd elsöpörje egyszer a népharag, de az nem azt jelenti, hogy nem fogja megállítani ezt a népharag, vagyis nem tudom, még meg fogják csinálni. Lehet, de van egy... hogy hamarabb elsodorja őket, mint hogy még évtizedeket várjunk. Mindig van egy utolsó lépés, amit már valójában nem tettek volna meg. Hát igen, és idén is ezt többször átléptük. Majd beindul a szuverenitásvédelmi hivatal, beszántanak minden médiát, ami nem ők, láthatóan ez a céljuk. A játéktér az föl van állítva arra is akár. Miért állítanák föl, nem azért, hogy használják? Ezzel egyetértek, hogy ez mindenképpen nagyon-nagyon aggasztó, de az nem gondolom, hogy ugyanaz lenne nálunk, mint mondjuk Grúziában, hogyha ott elülnek a tüntetések, és aztán egyszerűen muszáj lesz beletörődniük ebbe. Én legalábbis 2025-re, elülnek 2026-ra. Ott a tüntetések, ha ez marad, akkor tömeges kivándorlás lesz, nem? Hát valószínűleg igen. Mit kezdenek? Semmit, nem fogja érdekelni őket, mert azt az országot akkor még ők fogják uralni. Mint ahogy ugyanúgy nem érdekelte a Gyurcsányt, mint ahogy nem érdekli az Orbánt, hogy hányan vándorolnak ki. Teljesen mindegy, hogy 10 vagy 9 millió ember fölött van hatalma, nem mindegy. Hogyha egy embernek a célja a hatalom megtartása, akkor nem az fogja érdekelni, hogy hányan. Ez egy kényelmetlen dolog lesz. De hogyha 5 millió ember lenne az országban, valószínűleg nekik az is pontosan megfelelne. Ez csak nekünk nem felelne meg, akik itt akarunk élni. Mindenképpen egy nagyon érdekes év lesz a 2025-ös. Nagyon fantasztikus év lesz, úgy hallottam. Igen. Én amúgy azt arra gondoltam, hogy ilyen újévi fogadalmakkal foglalkozhattunk volna még ma, hogy mik a leggyakoribb dolgok, amiket így meg szoktak fogadni az emberek, vagy ilyesmi. De az az igazság, hogy túl sok dolog történik, túl sok dolog történt az utóbbi időben, túl sok dolog fog történni, mire kijön ez a videó, és túl sok dolog fog történni az ünnepek alatt, amíg nem tudunk ezekkel foglalkozni. És még több dolog fog történni valószínűleg jövőre, már csak azután, hogy a Trumpot január 20-án beiktatják, meg fogja határozni a következő éveinket, hogy hogyan Trump, indul el ez az év. De a gazdaság állapota az például nem nekik játszik, szóval az idő az ilyen szinten nem a Fidesznek játszik, ezért gondolkozom az előrehozott választáson, láthatóan tendencia. Mert jön fel a Tisza, megy le a Fidesz, és a gazdaság állapota romokban, az biztos, hogy megjósolhatatlan szerintem, hogy mi lesz jövőre. Szóval az, ami idén történt, nincs az ember, aki ezt megjósolta volna. Valóban. Feje tetejére állt az egész Magyarország közélete. Gyakorlatilag fél év alatt, pár hónap alatt történt. Olyan dolgok történtek, amit nem gondolt volna bárki, hogy évek alatt meg lehet csinálni, és pár hónap alatt megtörtént. Szóval biztos, hogy nagyon izgalmas lesz a jövő év. Biztos, hogy nagyon sokszor leszünk idegesek. Lehet, hogy sokszor félünk is majd. De nem még, hogy már ott van a fény az alagút végén. igen. És ebbe lehet reménykedni, nem? Mindig akkor a legsötétebb miatt kisüt a nap, nem? Vagy feljön a nap. Igen, de mindig úgy érezzük, hogy mindig egy kicsit még sötétebben és még sötétebben. Gondoljatok arra, hogy majd ezeket az időket lehet mesélni az unokáknak, hiszen együtt mi mindannyian részesei vagyunk ezeknek az időknek, és ráadásul még nyilván mindenki, aki akár egy tüntetése kimegy, akár részvállal a közbeszédünkből, az részese ennek az egésznek. Nyilván az is, aki teljesen delibe szarja az egészet, és nem foglalkozik vele, csak ő nem tud róla. Úgyhogy lesz mint mesélni az unokáknak, és ha azt gondoljátok, igen, jól mondod Ádám, hogy a 2024-es év izgalmas és eseménydús volt, hát akkor képzeljétek el, hogy a 2025-ös milyen lesz, és az a jó hírünk van, hogy 2025-ben mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek?